Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam serdecznie. To była grupa Psychocukier w utworze Królestwo. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami jeden z naszych ulubionych zespołów, który zresztą w nocy fantastycznie się sprawdza. Grupa Killing Joke i Love Like Blood. To, co przypadło Państwu do gustu, grupa Siekiera w remiksie Poltronika w utworze Ludzie Wschodu. odnoszeniu się do ludzkiego temperamentu i w ogóle tego, co ludzie potrafią wymyśleć na swój własny temat, ale też i później zrobić, to o hedonizmie zaśpiewa grupa Skankanasi. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosimy się do Skandynawii, grupa Royksopp i utwór Monument. Inside that I carve, this will

Bardzo, ale to bardzo lubię ten moment. Trio z Trójmiasta w trzecim programie, grupa Popsysze z ostatniej swojej płyty pod tytułem Emisja w utworze Atmosfera. Ci, co byli na koncercie, wiedzą, o co chodzi. Ja staram się popularyzować, jak tylko mogę, grupa Dead Can Dance. Dziś w utworze Opium. muzyką osiągnęli wszystko to, co mogli osiągnąć. Jeden z bardziej progresywnych, ale też jednocześnie znanych zespołów na świecie, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, Sonic Youth i Cool Thing. Pozostając w klimacie ostrzejszego gitarowego grania, przed Państwem Lux Torpeda i utwór Autystyczny.